ہم میں پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض نیک لوگ جو ہیں افاضل العادمیین، کیونکہ حضیرت القدس میں اور علیین کے مقام میں جس طرح ملائے اعلیٰ کی جماعت کے فرشتے ہوتے ہیں، ویسے ہی جو بڑی ہستیوں کے لوگ ہوتے ہیں اہل ایمان میں سے، انبیاء صدیقین اور کامل ایمان، ان کی ارواح بھی وہاں ہوتی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقربین میں وہ بھی داخل ہوں، وہ بھی بعض دیکھتے ہیں ان کے اعمال جیسا کہ وہ درج کیے ہوئے وہاں. لیکن فرشتوں کا زیادہ یہ ترجمہ کرتے ہیں، مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ بھی ان لوگوں کے ان فرشتوں کے ساتھ جاتے ہیں جو روح کو اس مقام پر حاضر کرنے کے لیے پابند ہوتے ہیں، یہ اللہ نے فرمایا. تو یہ ابتدا میں فجار کے ارواح وہاں سجین میں حاضر کیے جاتے ہیں. وہ ایک نہایت ہی بدبودار پتھر ہے، وہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے اور نہایت ہی پستی میں ہے. اس مقام میں ان کے وہ رجسٹر رکھے ہوئے ہیں اور یا ان کے اعمال کی صورتیں، اور وہاں ان کو حاضری دینی پڑتی ہے. اور ادھر مقربین جو ہوتے ہیں ایمان والے، ان کی ارواح علیین میں پہنچتی ہیں، وہاں حاضری دینی پڑتی ہے اور پھر ان کو پلٹایا جاتا ہے ادھر. جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، فتعاد روح، روح کو جسم کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور پھر وہ برزخ اور قبر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ پیش آتے رہتے ہیں. تو احادیث یہاں دونوں قسم کی ملتی ہیں. صحیح احادیث ثابت ہے کہ ارواح جو ہیں وہ علیین میں ہوتی ہیں، اور بعض احادیث سے ثابت ہے کہ قبر کے اندر بھی روح ہوتی ہے جہاں انسان مدفون ہوتا ہے. مفسر قرآن حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے، قرآن کریم کی تفسیر جو 10 جلدوں میں ہے، آج کل عام ملتی ہے، عربی میں انہوں نے لکھی ہے، عربی بھی ملتی ہے، اس کے ترجمے اردو میں بھی لوگوں نے کیے ہیں، معتبر تفسیر ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ مغلوں کے دور میں اپنے زمانے میں بہت بڑے محدث فقی تھے اور قاضی تھے، جسٹس تھے، نیک صالح آدمی تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو 1225 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو یہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ احادیث تو دونوں قسم کی ہیں، تو یہ تو تعارض سا معلوم ہوتا. بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح مقربین کی یہ قبور کے اندر ہوتی ہیں، حتیٰ کہ مومنین کی بھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اور مفسر قرآن امام قرطبی بھی کہتے ہیں یہی بات زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب جب تشریف لے گئے تھے تو آپ نے وہ سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ رہے تو موسیٰ قائمن یصلی فی قبری، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کیا ہے، کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں میں نے دیکھا. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں، اور دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علیین کے اندر ہوتی ہیں ارواح. اور کہتے ہیں اس کی تطبیق یہ ہے کہ ارواح کا مستقر اصل میں علیین ہے، ارواح کی اصل ٹھکانہ اور قرارگاہ ان کی علیین ہے، وہ علیین میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا تعلق یہ قبور کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ تعلق کس قسم کا ہوتا ہے اس کی حقیقت اور کنا کو اللہ ہی جان سکتا ہے، ہم نہیں جان سکتے، لیکن بہرحال اتنی بات یقینی ہے کہ ان ارواح کا تعلق ان اجسام سے بھی ہوتا ہے. پورے کا پورا جسم ہے یا جسم کا کوئی حصہ ہے، حضور کا یہ بھی فرمان ہے انسان کے جسم میں بعد میں جب انسان دیر ہو جاتی ہے، اکثر عام انسانوں کے اجسام کا قانون یہ ہے کہ جسم تو فنا ہو جاتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فاصلہ عارفین میں لکھتے ہیں، جیسا بہت بڑا درخت ہوتا ہے اس کو جب کاٹا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی تنا بھی اور اس کی شاخیں بھی اور وہ تمام ٹہنیاں بھی بکھرتی جاتی ہیں اور تحلیل ہوتی جاتی ہیں، ایسا ہی انسان کا حال بنتا. لیکن انسان کے جسم میں ایک حصہ ایسا ہے جو وہ قائم رہتا ہے. حضور کا فرمان ہے صحیح حدیث میں، مسلم میں بھی ہے، موطا کے اندر بھی ہے، صحیح احادیث کے اندر یہ موجود ہے، دمچی کی ہڈی کا کوئی حصہ بہرحال قائم رہتا ہے. کچھ بھی ہو جائے، جل جائے انسان، مٹی کے اندر مل جائے، جیسا بھی ہو، اس حصے کو خدا تعالی قائم رکھتا ہے اور اسی حصے سے دوبارہ جسم کو مرکب کیا جائے گا. اسی دمچی کی ہڈی سے ڈھانچے کو شروع کیا جائے گا اور دوبارہ جب انسان اٹھیں گے اسی سے اس کی ابتدا ہوگی. تو بہرحال روح کا ایسا تعلق ضرور ہوتا ہے جس کی بنا پر انسان راحت اور دکھ کو محسوس کرتا ہے دونوں کے ساتھ، روح کے ساتھ اور جسم کے ساتھ. اگر راحت ہوتی ہے تو دونوں محسوس کرتے ہیں، اگر سزا ہوتی ہے تو دونوں محسوس کرتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے. سزا برزخ کی صرف روح کو نہیں ہوتی بلکہ جسم بھی اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے. اور امام شاہ بھی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ دیکھو ایک بلند ترین ستارہ کنویں کے اندر بھی آدمی کو نظر آتا ہے. اب کنویں کے اندر اگر عکس پڑے تو وہ نظر آتا ہے، حالانکہ وہ کتنا بلند ہوتا ہے. یا سورج جو ہماری زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہے، جب اس کی شعائیں زمین پر پڑتی ہیں اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ روح وہاں رہتے ہوئے، جبکہ ہے بھی وہ ایسا عالم کہ اس عالم میں کوئی تضاد اور تزاحم بھی نہیں ہے. جبرائیل خود جو کہ اللہ تعالیٰ کے ان چار مقرب فرشتوں میں سے ہیں جو حاملین عرش ہیں، لیکن وہ زمین پر بھی آتے ہیں، وہی بھی لاتے ہیں اور بہت سے کام انجام دیتے ہیں اور اپنے مستقر پر بھی رہتے ہیں، کیونکہ حاملین عرش جو چار فرشتے ان میں ایک جبرائیل ہیں، جبرائیل میں کئی، یہ چاروں فرشتے جو مشہور ہیں، وہ وہاں رہتے ہوئے بھی یہ بات انجام دیتے ہیں، کیونکہ اس جان کے احکام بالکل الگ ہیں اس جان سے. یہاں جیسا محسوس کرتے ہیں تزاحم اور تضاد ہے، اور چیزیں جو ہیں ہمیں ایک دوسرے کے مخالف نظر آتی ہیں، وہاں ایسا نہیں ہے. اسی لیے برزخ کے اندر، قبر کے اندر جو حضور کا فرمان ہے کہ بعض لوگوں کے لیے قبر اتنی تنگ کی جاتی ہے کہ ان کی پسلیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور بعض کے لیے قبر کو 70-70 گز تک کشادہ کیا جاتا ہے. اگر ایک ہی جگہ قبریں مثلا نیک لوگوں کی ساتھ ساتھ ہی ہیں، تو ہر ایک قبر کا 70-70 گز کشادہ ہونا اس مادی جان کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا آدمی، اسی لیے وہ انکار کرتے ہیں احادیثوں کا اور عذاب قبر کا بھی انکار کرتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس جان کے احکام اور ہیں. اگر 6 قبریں ہی اکٹھی ہیں یا 7 قبریں اکٹھی ہیں، سب کشادہ ہوتی ہیں، وہاں سب کشادہ ہوں، کیونکہ وہاں کے احکام بالکل ہی جدا ہیں اور ان کو اس آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا. عذاب قبر کو اس آنکھ سے کوئی کتنے بھی کوشش کرے یا آلات جو دنیاوی ہیں کبھی نہیں دیکھا. سائنسدانوں نے اور انگریزوں نے اور جدید اکتشافات کرنے والوں نے اپنی پوری کوششیں کی, قبروں میں حساس کیمرے رکھے ہیں کہ کوئی عکس آ جائے کسی طرح ہم کو معلوم ہو. آج حساس کیمرے جو لاکھوں میل دور کا عکس دیتے ہیں, امریکہ کا تصویریں اتار کر کے دیتے ہیں, بڑے بڑے حساس کیمرے بنائے دور دور کی وہ تصویریں لیتے ہیں اخذ کرتے ہیں, لیکن برزخ کی کوئی تصویر نہیں لے سکا کوئی آج تک, نہ کوئی کلام کیچ ہو سکا ہے. وہاں آلات رکھے گئے ہیں, لاسلکی بھی رکھی ہے, ٹیلی فون کی آلات بھی رکھے ہیں, ہر قسم کے آلات. دیکھو کوئی ان کی گفتگو کوئی ٹیپ ہو جائے وہاں, لیکن کچھ نہیں. پرانے سائنسدان اور طریقے پر کوشش کرتے تھے, مردوں کی آنکھوں میں پارا ڈال کر رکھتے تھے. دیکھو یہ پارا بڑا حساس ہوتا ہے, ذرا سی حرارت ہو تو یہ اچھلتا ہے. یہ تھرمامیٹر میں پارا بھرا ہوا ہوتا ہے, جب انسان کے منہ میں یا بغل میں رکھو تو فوراً ٹمپریچر بتلا دیتا, کہ وہ شدید حساس ہوتا ہے, وہ ذرا سی حرارت کو برداشت نہیں کرتا, اچھلتا. آنکھوں میں پارا ڈال کر رکھا مردے کی, تیسرے دن دیکھا اسی طرح پڑا ہوا, کوئی نہ ہلا ہے نہ گوار کرتا ہے. تو تمام ذرائع اپنے اختیار کیے ہیں لوگوں, لیکن کسی کو کامیابی نہیں ہوئی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس جان کی چیزوں کو اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کوئی, کچھ بھی کوشش کرتا رہے. اس جان کی آنکھ دیکھنے کے لیے اس جان کے لیے اور حادثہ چاہیے جو کہ اس جان میں نہیں. اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں, ہر آدمیوں کے پانچ حادثے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کا جو نبی ہے اس کے چھ حادثے ہوتے ہیں. حضور کو چھ حادثے ملتے. ایک وہ حادثہ بھی تھا جس کے ساتھ آپ جبرائیل کو دیکھتے تھے, جبرائیل نازل ہوتے ہیں وہی لاکر, لوگ نہیں دیکھ رہے آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس پر ایمان ہے, صحابہ ایمان رکھتے تھے. جبرائیل آئے اور حضور نے فرمایا, عائشہ جبرائیل آئے اور وہ تم کو سلام کہتے ہیں. عائشہ نے عرض کیا کہ ان پر بھی خدا کی سلامتی ہو, حضور آپ تو دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھتے, ترا مالا نرا. آپ کو نظر وہ حادثہ اللہ نے دیا, لیکن عام انسانوں کو وہ حادثہ نہیں, وہ نہیں دیکھ سکتے. تو بہرحال علیین میں رہتے ہوئے بھی یہ بات ہو سکتی ہے, اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہو. راحت اور دکھ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے, صرف ایک کے ساتھ نہیں. اور جتنی چیزیں قرآن اور سنت میں وارد ہوئی ہیں, صحیح حدیث میں تو آد روح الا جسدی, روح کو جسم کی طرف لوٹایا جاتا ہے, پھر منکر نکیر کا سوال ہوتا ہے, پھر سزا اور راحت دونوں چیزیں جو جس کا مستحق ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتی ہے برزخ کے اندر. نیک آدمی کو راحت نصیب ہوتی ہے, فرمایا جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اس کی خوشبو آتی ہے, راحت محسوس کرتا ہے, دیکھتا ہے وہ. اور شہداء کا حکم اس سے بھی زیادہ بلند ہے, ان کو بالفعل نعمتیں نصیب ہوتی ہیں. انبیاء اور صدیقین ان سے بھی زیادہ بلند ہیں. تو بہرحال علیین میں رہتے ہوئے بھی برزخ میں اس کا تعلق ہے, جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے, اس پر یقین رکھنا چاہیے. لیکن قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تعلق کی کیفیت جو ہے اس کو ہم ادراک نہیں کر سکتے, یہ دوسرے جان کی بات ہے. جو مر کر وہاں پہنچے گا وہ یہ ادراک کرے گا, اس کو یہاں والا نہیں کر سکتا اس کا ادراک. اور ان چیزوں سے انکار بھی گمراہی کا باعث ہے, یہ عذاب قبر کا ہی انکار. جو بہت سی احادیث آئی ہیں صحیح جس میں یہ باتیں بیان کی گئیں, بعض پر سانپ مسلط ہوتے ہیں, بعض پر بچھو مسلط ہوتے ہیں, بعض کے سروں پر تھوڑے ایسے زور سے مارے جاتے ہیں وہ چیختا ہے تو ساری چیزیں سنتی ہیں جن انسان نہیں سن سکتے, ارد گرد کی تمام چیزیں اس چیخ کو سنتی ہیں. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں برزخ کے اندر اور قبر کے اندر. لیکن ہم نہیں ان کو دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ جس دن کھلے گا وہ حشر کا دن ہوگا, اس وقت ساری باتیں نظر آئیں گی, فرشتے بھی نظر آئیں گے, عالم میں بالا بھی, علیین بھی نظر آئے گا, سجین بھی, ساری چیزیں نظر آئیں گی. تو یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا, اس میں اعمال درج ہوتے ہیں, پھر سر بمور ہوتے ہیں, وہاں نیکوں کی ارواح وہاں حاضر ہوتی ہیں اور وہاں مکالمہ ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, سوال جواب ہوتا ہے, مقرر فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور پھر ادھر عالم برزخ کی طرف بھی ارادہ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں برحق ہیں. ان الابرار لفی نعیمن, یاد رکھو نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے, بڑے ہی آرام میں ہوں گے. علل ارائے کے اریکہ, اریکہ اصل میں اس ڈولی کو کہا جاتا ہے جس کو آراستہ کیا جاتا ہے اور جس میں پر دلہن کو سوار کیا جاتا ہے. اڈولی جو ہوتی ہے بڑی آراستہ پیراستہ کر کے اوپر پردہ ڈال کر دلہن کو اس میں بٹھا کر لے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اریکہ چارپائی کو کہا جاتا ہے, پلنگ کو کہا جاتا ہے اور صوفہ سیٹ کو اریکہ کہا جاتا ہے. نہایت ہی آرام دہ صوفہ سیٹ سمجھ لیں یا پلنگ سمجھ لیں یا تخت سمجھ لیں جن پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور بڑے نظارے وہ ان کے سامنے ہوں گے, وہ دیکھیں گے. اور فرمایا نعمتوں کی خوشی اور راحت اور تر و تازگی آپ ان کے چہروں میں محسوس کریں گے, اور ان کی راحت اور آرام کے لیے فرمایا یسقون من رحیق مختوم, مور سر بمور کی ہوئی خالص شراب. جیسا کہ دنیا میں ان کی توحید خالص تھی, اعمال خالص تھے, ایسا ہی جزائے عمل میں ان کو شراب طہور بھی خالص ملے گی. وہ سر بمور کی بند ایسی کہ مور اس کی کستوری کی ہوگی, مہک اس سے اٹھے گی, ایسا حال ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ من سکا مومن شربت مائن علی زمین, جو آدمی جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں ایک گھونٹ پانی پلاتا ہے, ایک گھونٹ پانی پیاسے مسلمان کو پلانے سے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ مر رحیقن مختوم, مور سرب مور کی ہوئی خالص شراب پر عطا فرمائے گا ایک گھونٹ پانی. اور جو آدمی کسی مسلمان بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائے گا, بے مثال پھلوں سے. اور جو آدمی کسی برینا مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز سوٹ پہنائے گا جن کا رنگ سبز ہوگا, نہایت ہی خوش نما ہوں گے. یہ فرمایا وہ سرب مور کی ہوئی شراب طہور, اور وہ ایسی جس کی تعریف خود اللہ نے کی, دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی کہ اس میں بدبو ہو یا سر چکرائے یا کوئی سر پیٹ میں کوئی خلل ہو, نہیں, جس سے سرور اور خوشی حاصل ہوگی, لذت ہی حاصل ہوگی اور تکلیف دہ چیز کوئی بھی نہیں ہوگی. ارشاد ہوا وہ فی ذالکا, اور اس بات میں یہ جو ابرار کے لیے نعمتیں ذکر کی گئی ہیں, آرام دہ باتیں, اور فرمایا اس میں چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے. انسانوں کا فرض ہے کہ دنیا میں وہ ایمان اور اخلاص حاصل کریں, اچھے اعمال کریں, ابرار میں شامل ہوں تاکہ ان کو بھی اس قسم کی باتیں نصیب ہوں. رغبت کرنے والوں کو ایسی چیز میں رغبت کرنی چاہیے. اور یہ جو شراب طہور ان کو ملے گی سر بمور کی ہوئی, اس کے اندر ملاوٹ تسنیم سے ہوگی. یہ تسنیم کیا ہے؟ تسنیم کی تعریف یہ کی ہے کہ ایک چشمہ ہے جس کی جو شراب ہوگی اس کو مقرب لوگ پئیں گے, جو ابرار سے بھی اونچے درجے والے ہیں ان کو تسنیم سے وہ شراب طہور پلائی جائے گی. لیکن ابرار کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے ان کو راحت اور سرور پہنچانے کے لیے ان کے پیالوں میں بھی اس کی ملاوٹ کی جائے. بالکل ایسی مثال ہے جیسا کہ شربت پیتے ہیں اور اس کے لطف کو دوبالا کرنے کے لیے اس کے اندر کچری کیوڑا ملا دیتے ہیں تو اس کی خوشبو بہت بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ. تو وہ جو مقرب لوگ پئیں گے وہ تو خالص وہ پئیں گے لیکن اس کی ملاوٹ ان کو بھی ملے گی, یہ بھی اس لطف سے لطف اندوز ہوں گے. جیسا کہ پاکیزہ شربت انسان استعمال کرتے ہیں اور اس میں پھر خوشبو ملاتے ہیں تو اس سے اور زیادہ سرور حاصل ہوتا ہے, ایسا ہی ہوگا. وہ تسنیم ہے, کشمہ ہے, کوثر بھی اور تسنیم بھی جنت کے اندر, وہ شراب طہور ہے ان میں اور اس سے راحت محسوس ہوگی. جیسا یہ لوگ دنیا میں نیکی کے کاموں میں, اطاعت کے کاموں میں اپنے دلوں میں خوشی محسوس کرتے تھے یا تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے, اسی طریقے سے پھر ان کے لطف کو بھی ایسے ہی دوبالا کیا جائے گا جس کی کیفیت کو آج کوئی نہیں جان سکتا. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين واليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إن الذين أجرموا بے شک وہ لوگ جو مجرم ہوئے تھے وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں اشارے کرتے تھے, آنکھوں سے اشارے کرتے تھے, اور جب وہ پلٹتے تھے اپنے گھروں کی طرف تو پلٹتے تھے فاقہین خوشتبیے کرتے ہوئے, اور جب یہ ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تو گمراہ لوگ ہیں بہکے ہوئے, حالانکہ یہ مجرم نہیں, بھیجے گئے ان پر نگرانی کرنے والے. بس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنسیں گے, ہنستے ہیں, اعلی لڑائی کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا بدلہ دیا گیا ہے کافروں کو وہ جو وہ کیا کرتے تھے. سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے تاجروں کی ذہنیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا اور فجار اور ابرار دونوں کا انجام اور مرنے کے بعد دونوں کے ساتھ پیش آنے والے حالات کا ذکر فرمایا. آخر میں اللہ تعالی نے جو مجرم اور نافرمان لوگ ہیں دنیا میں ان کی ذہنیت اور ان کے طرز عمل کا ذکر کیا ہے اور وہ جو کچھ سلوک آل ایمان کے ساتھ بالخصوص جو کہ آل ایمان میں سے جو غریب لوگ ہیں اور مساکین ہیں، کمزور ہیں مالی لحاظ سے، ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور آخر میں پھر جزائے عمل کا کہ کیا نتیجہ ان کے سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے جرم کیے، اجرموں، جو گنہگار ہوئے، مجرم اور گنہگار ہوئے، اور ظاہر ہے کہ کفر اور شرک سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد انسانوں کی حق تلفی کرنی اور زیادتی کرنی، تعدی کرنی، یہ سب جرائم میں داخل ہیں. سب سے پہلے تو وہ کہ ان کا عقیدہ ہی فاسد ہے، یعنی کفر اور شرک میں مبتلا ہے، ہمیشہ کفر اور شرک کی رسمیں پوری کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی کی وحدانیت سے انکار کرتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے جو جس طریقے سے اس کو ماننا چاہیے. سو یہ لوگ مجرم ہیں، یہ گنہگار ہیں، پاپی ہیں، فکر ان کی فاسد ہے، اللہ کی وحدانیت پر ان کا یقین نہیں ہے، نبیوں کی رسالت پر ان کا ایمان نہیں ہے، اور روز جزا کے محاسبے کو یہ نہیں مانتے. اور بھی جتنی زیادتیاں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، حق تلفی بھی کرتے ہیں، حقوق العباد بھی نہیں ادا کرتے اور حقوق اللہ بھی، دونوں سے. لہذا یہ لوگ مجرم ہیں. ارشاد ہوا بے شک وہ لوگ جو مجرم ہوئے، یہ کیا کرتے تھے؟ کانو یضحکون، یہ تو ہنسی اڑاتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، ایمانداروں کو یہ بے وقوف سمجھتے تھے اور نادان سمجھتے تھے، اور ان کے ساتھ ہنسی اڑاتے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ مالی حالت تو ان کی ہے نہیں، کچھ پیسہ ہے نہیں، رہائش گاہیں ان کی اچھی نہیں ہیں، مکانات ان کے پاس نہیں ہیں، کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ لوگ لگے ہوئے ہیں آخرت کی تیاری اور اس کی بہتری کا سامان کرنے میں یہ لگے ہوئے ہیں. تو ارشاد ہوا کہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، ہنستے تھے، اور جب یہ مجرم لوگ ان غریب ایمان والوں کے پاس گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے، دیکھو ان بیوقوفوں کا حال، یہ جنت کے والی جا رہے ہیں، یہ حوروں کے خاوند ہیں، یہ دیکھو ان کا یہ حال ہے، صورتیں ان کی دیکھو، حال ان کا دیکھو، اور پھر یہ حلال اور حرام کے چکر میں پھر رہے ہیں، نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ سرمایہ ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، مکان ہے، سب چیزیں ہیں، یہ حلال حرام کے چکر میں پھرتے ہیں اور یہ عبادت اور ریاضت میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی عبادت اور ریاضت کریں گے، حلال حرام کو پہچانیں گے تو آخرت اچھی ہوگی، جنت میں جائیں گے. لو یہ جنت کے والی جا رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، برا حال، جو اس طریقے سے یہ مجرم لوگ جو کہ جن کی فکر فاسد تھی، کافر تھے، وہ ٹھٹھا کرتے تھے اور ہنسی اڑاتے تھے ان کے ساتھ، اور پاس سے اگر گزر ہوا تو اشارے کرتے تھے دیکھو یہ جا رہے ہیں جنت کے والی، جو ان کا حال ہے وہ دیکھ لو، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اور یہ جنت کی تیاری کر رہے ہیں، جنت کے مالک جا رہے ہیں، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. اور جب یہ اپنے گھروں کو لوٹتے تھے تو باتیں بناتے تھے، خوشتبی کی پھبتیاں کستے تھے، اور اپنے عیش اور آرام پر ان کو بڑا ناز تھا کہ ہم تو بڑے آرام اور آسائش میں، اور ان کے ساتھ ہنسی اڑاتے تھے، ان کو بے وقوف سمجھتے تھے، ان کمزور مسلمانوں کو، اور خوش طبعی کی باتیں کرتے تھے، اور جب ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے دیکھو یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حال دیکھو، یہ عبادتوں ریاضتوں میں لگے ہوئے ہیں، حلال حرام کا چکر ہی نہیں ختم ہوتا ہے ان کا، جائز ناجائز بات کو پرکھتے ہیں یہ، تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہوتے تو ہماری طرح ہوتے، دولت کماتے، دولت سمیٹتے، آرام و آسائش کے اندر رہتے. یہ اللہ نے کافروں کی ذہنیت کا تجزیہ کیا ہے. یہ ذہنیت قدیم سے آ رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ لیں یہی بات. جو عام طور پر ایمان لانے والے لوگ ابتدا میں چونکہ کمزور طبقات کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بڑے لوگ، دولت مند لوگ، سرمایہ دار لوگ، صاحب اقتدار لوگ، عہدے اور منصب والے لوگ، یہ دنیا دار لوگ، یہ ہمیشہ ان کمزوروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یعنی ہمارا ذیل اللہ یہ تو کمی کمین لوگ ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے. یہ نوح علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ان کو نیکی کا ادعا ہے، اور ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، کہتے اگر ہم سے بات کرنی ہے ان کو اٹھا دو. جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیفیت تھی، وہی کیفیت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرداران قریش میں سے، صنادید قریش میں سے، مکے کے سرمایہ داروں بڑے لوگوں میں سے بھی کوئی آدمی بلال، صہیب، سلمان، عبداللہ ابن مسعود جیسے کمزور لوگوں کے پاس بیٹھنے کو گوارا نہیں کرتا، کہتے تھے کہ ان کو اٹھا دیں ہم تب ہم بات کریں گے، ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھے ہم. اللہ کا فرمان تھا نوح علیہ السلام کو بھی، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام نبی بلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، آپ ہرگز نہ دھکیلیں ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے جو شب و روز اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ فرمائے اولا تعالو عینا کان، اپنی نگاہ شفقت ہر وقت ان پر رکھیں، ہر وقت نگاہ شفقت رکھیں، بالکل نہ اٹھائیں مجلس. یہی نوح علیہ السلام سے بھی اللہ فرمایا، نوح علیہ السلام نے کہا میں ہرگز ان کو نہیں دھکیلوں گا، ان کو میں دھکیلوں اپنی مجلس سے میں تو ظلم کرنے والا بن جاؤں، میں کوئی ان کے باطن کا ذمہ دار تو نہیں، ظاہر میں یہ ایماندار ہیں، نیکی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک اچھے ہیں، واجب الاحترام ہیں، یہ حقارت کے لائق نہیں ہیں، احترام کے قابل ہیں یہ. لیکن یہ ذہنیت مجرموں کی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ انہوں نے حقارت سے دیکھا، نفرت کی اور گفتگو تک گوارا نہ کی اور مذاق اڑایا. یہ ساری باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں جو ان مجرمین کے ہاں پائی جاتی ہیں، اور یہ ذہنیت ہمیشہ پائی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اور آج بھی یہ ذہنیت پائی جاتی ہے. اس وقت سے آج تو جدید تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں، سر سید کے پیروکار، وہ بھی علماء کو، درویشوں کو اور نیکی والے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یہ بسم اللہ کی گنبد میں چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو دنیا کی ہوا ہی نہیں لگی، یہ حقیر لوگ ہیں، نمازیں ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، یہ عبادت ریاضت کیا نہیں، ان کو دنیا کا کیا پتا، کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں. یہ ہمیشہ یہی بات رہی ہے, آج بھی موجود ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں کوئی نماز پر اعتراض, نماز پڑھتا ہے, نماز کو تان کا ذریعہ بناتے ہیں, اس کی تو نماز ہی نہیں ختم ہوتی, یہ تو کمائی نہیں کرتا, کام نہیں کرتا, یہ تو نمازوں کے چکر میں ہی لگا ہوا. اور اگر کہیں حلال حرام کا امتیاز ہوتا ہے تو وہاں بھی یہی کہتے ہیں, اس کے تو حلال حرام کے معاملات نہیں ختم ہوتے. ارے میاں کا ہے کہ حلال کا ہے کہ حرام, کمائی کرو, دولت سمیٹو, اور ہماری طرح جیسا ہم ایج سے زندگی بسر کرتے ہیں ایسی زندگی بسر کرو. تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ تو تنقید کرتے ہیں یہ لوگ, یہ تمام لوگ مجرم ہیں, اور اکثر و بیشتر دولت مند لوگ اس ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں. جیسا سورج کی ابتدا میں عرض کیا گیا تھا, تاجر لوگ بھی جب حلال حرام کی تمیز کو اٹھا کر دولت اکٹھا کرتے ہیں, پھر اس کو منمانے طریقے پر خرچ کرتے ہیں, اور پھر فخر کرتے ہیں اس پر, شراب نوشی میں, جوئے میں, تعیش کے کاموں میں صرف کرتے ہیں, اور پھر اس پر فخر کرتے ہیں اور اپنی برتری جتلاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے اور ہم ایسے ہیں, اور غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حالانکہ یہ مال و دولت یا ظاہری دولت مندی یا اقتدار یہ معیار نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالی کی تقسیم ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, اللہ نے آزمائش کے لیے ایسا کیا, ایک بار سب کو دیتا ہے کمی بیشی سے. معیار یہ نہیں ہے, معیار تو ایمان ہے اور نیکی ہے. اگر ایمان ہے اور نیکی ہے تو ایک مزدور آدمی بھی اللہ کے نزدیک اچھا ہے, اور بڑے سے بڑا دولت مند جو ہے وہ مجرم ہے, وہ مجرموں کی کیٹیگری میں آتا ہے, اور اس کو جزائے عمل کے وقت پتہ چلے گا. آج تو مادیت کا کلورو فارم سونگا ہوا ہے, حجاب تباہ پڑا ہوا ہے, حجاب رسم ہے. جب یہ سب چیزیں ختم ہوگی تو پتہ چلے گا کیا ہم کیا تھے اور کیا کر رہے تھے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا. تو کسی ایماندار کو حقیر نہیں سمجھنے چاہیے, اور حقارت کی نگاہ سے اگر کوئی دیکھتا ہے تو یہ بہت ہی بری بات ہے, یا مجرم ہے یہ انسان. لوکا کی انجیل میں یہ واقعہ لکھا ہوا کہ ایک دولت مند تھا, بڑا ہی آسودہ حال, بڑا باریک اور ارغوانی لباس پہنتا تھا, تھا ایسے ہی مجرم تھا, وہ بڑے عیش و آرام میں تھا, اور ایک غریب آدمی تھا لازر نامی, وہ بیچارہ بیمار تھا. اس کو لوگ اٹھا کر اس دولت مند کے دروازے کے پاس ڈال دیتے تھے کبھی. وہ معذور بھی تھا, اس کے جسم پر زخم آئے ہوئے تھے, وہ دروازے سے دیکھتا تھا کہ دولت مند لوگ جس ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, تمنا کرتا تھا کاش اس کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑے بھی مجھے نصیب ہو جائیں, میں اپنی بھوک کو کسی طرح مٹا سکوں, لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا. آخر ایسا ہوا کہ وہ غریب آدمی مر گیا. تو یہ انجیل کی عبارت ہے, میں سنا رہا ہوں لوکا کی انجیل. اس کو اٹھا کر فرشتوں نے عالم برزخ میں ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دی, وہاں وہ راحت اور آرام میں تھا اور ان کی زیر حفاظت. چند دن کے بعد وہ دولت مند آدمی جب مرا تو اس کو جہنم کے گڑھے میں فرشتوں نے ڈالا, تو وہ درمیان میں پردے ہٹائے تو اس کو نظر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں ہیں اور ان کی گود میں لازر پڑا ہوا. تو جیسا کہ قرآن میں موجود ہے کہ جنت والے جنت سے جھانک کر کے دیکھیں گے جہنم میں نیچے، بات چیت بھی کر سکیں گے، چاہے درمیان میں کروڑوں اربوں میل کا راستہ ہو. پتلا فرا فی سوائل جہیم، قرآن میں موجود ہے یہ صاف. تو دیکھا تو اس دولت مند نے کہا ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ وہ ابراہیم کی اولاد میں تھا، وہ بھی وہ غریب بھی اور وہ بھی، کہنے لگا اے باپ میں بڑی تکلیف میں ہوں، خدا کے لیے یہ نادر جو آپ کی گود میں پڑا ہے اس کو ذرا میری طرف بھیجیں، یہ اپنی انگلی بھگو کر میری زبان پر لگایا، میری زبان بہت جل گئی، بہت خشک ہو گئی ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب میں کہا کہ تو اپنا جو کچھ حرام تھا وہ کھا گیا ہے، دنیا میں اڑا گیا ہے، وہی تو ہے تو، جس کے ٹیبل کے ریزوں کی تمنا یہ کرتا تھا غریب، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا اور کچھ نہیں دیتا تھا، آج اس کا وہ عمل اور اس کا ایمان کام آ رہا، اور تمہارا کام وہ اس کی سزا تم کو بھگتنی پڑ، اور یہ تم تک نہیں جا سکتا، درمیان میں جہنم کا ایسا گڑا ہے نہ وہاں کا آدمی یہاں آ سکے نہ یہاں کا وہاں جا سکے، اس کو عبور کوئی نہیں کر سکتا، تم نے دنیا میں عیش و آرام کیا، اس کو تم حقیر سمجھتے تھے، ذلیل سمجھتے تھے، ایک لقمہ روٹی کا کبھی نہ دیا اس کو، آج تم یہ کہتے ہو کہ اس کو بھیج دیں. کہنے لگا اچھا ہے میرے باپ میرے گھر میں اس کو بھیج دیں، میرے بھائی ہیں پانچ، ان کو یہ خبردار کر دے، آگاہ کر دے کہ وہ تو بچ جائیں، وہ میرے جیسا حال ان کا نہ ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہیں جا سکتا وہاں، کیا وہاں موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی نہیں آئے، وہ نہیں سمجھا رہے لوگوں؟ تو کہنے لگا کہ شاید کوئی مردہ چلا جائے تو اس کی بات کو وہ لوگ مان لیں، تسلیم کر لیں. فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی بات اور پیغمبروں کی بات نہ مانی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دنیا میں، مرجے اگر جا کر کے ان کو بات کہیں گے اس کا کیا اعتبار ہے؟ یہ بات نہیں ہو سکتی. نبیوں کی بات کو نہ مانا، رسولوں کی بات کہتے ہو کہ مرجے کو بھیج دو، مردہ جا کر کے ان کو آگاہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح یہ حقیر جاننے کی بات اور اس کی جزائے عمل کا ذکر ہے، یہ انجیل میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب یہ دولت مند دنیا میں ان غریبوں کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، ظالم کو بے وقوف احمق، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں دنیا کیا ہوتی ہے، دنیا کیسی کمائی جاتی ہے، آرام اور راحت کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، یہ بے باز ریاضت کے چکر میں ہی پڑے ہوئے ہیں، حلال حرام کی تمیز ہی کر رہے ہیں، یہ جائز ناجائز کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا پتا، یہ تو بے وقوف ہیں، احمق ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں اور حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں. حالانکہ اللہ نے فرمایا وما ارسلوا علیہم حافظین، یہ مجرم لوگ کوئی نگران بنا کر تھوڑی بھیجے گئے ہیں، یہ ان کے اعمال کے نگران ہیں، یہ ان پر تنقید کرتے ہیں، کوئی محافظ ہیں، نگران ہیں، انسپیکٹر ہیں کوئی ان کے، ان کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا معاملات پیش آئیں گے ہمارے ساتھ، یہ ان غریبوں پر تنقید کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہمدردی کرتے، بجائے اس کے کہ غم گساری کرتے، ان کی دلجوئی کرتے، الٹا طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں ان پر، ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. حالانکہ حضور کا فرمان ہے اپنے کسی بھائی سے ایسا مذاق نہ کرو جس میں تحقیر ہو دوسرے، حقارت آمیز مذاق کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، لا تماز حق، نہ جھگڑا کرو نہ ایسا مذاق کرو جس سے اگلے کی توہین اور تحقیر آتی ہو، یہ تو جائز ہی نہیں. اور کسی ایمان والے کو حقیر نہ سمجھو ایمان کی وجہ سے. ایمان جو ہے بڑی چیز ہے اور نیک عملی اعمال صالحہ، اچھا اخلاق، اچھے اعمال اور ایمان، یہ بہت بڑی چیز ہے جس کا آگے چل کر جزائے عمل کے منزل میں پتہ چلے گا. امام یوسف ایک نویں صدی میں ایک بزرگ گزرے، کتاب لکھی اظہار الفائض، اس میں واقعہ لکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک پولیس مین تھا جو لوگوں کو ستاتا تھا، تکلیف دیتا تھا، زیادتی کرتا تھا، وہ مر گیا. لوگوں نے اس کی میت کو لائے، حضرت جنید جس مسجد میں نماز ادا فرماتے تھے وہاں لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کا جنازہ پڑھ دیں، تو انہوں نے انکار کر دیا میں نے جنازہ سے پڑھتا، کیونکہ یہ زیادتی کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، میں اس کا جنازہ نہیں، انکار کر دی. لوگ اٹھا کر لے گئے جنازہ، لوگوں نے پڑھ لیا، اس کو دفن کر دیا. رات کو خواب میں حضرت جنید بغدادی نے دیکھا کہ وہی شخص نہایت ہی عالی شان مکان کے اندر بہت ہی اچھی وضع میں آرام کر رہا. حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات، پوچھا کہ کیا ہوا بھائی، تمہارے بارے میں تو لوگ بہت ایسا خیال رکھتے تھے، یہ زیادتی کرتا ہے، پولیس والے، پولیس والے عام طور پر بھی بڑے بدنام ہوتے ہیں، زیادتی بہت کرتے ہیں، حضور کے فرمان کے مطابق بھی ہے یہ. اس فرقے کا ذکر حضور نے فرمایا کہ یہ اکثر و بیشتر بھی جہنم میں جائیں گے، مطلب جنت کی خوشبو تک بھی نہیں آئی، زیادتی بہت کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ بے انتہا. ویسے محکمہ بڑا خدمت گزاری کا ہے، اگر کوئی دیانتداری سے کام کرے اجر بھی بڑا ملے گا، یہ بات بھی نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ بہت